baktım her yerde seni göreyim. Gözlerim seninle kalsın sevdiğim. Baktım her yerde seni göreyim. Gözlerim seninle kalsın sevdiğim. Bir ömür geçse de seni seveyim. Yüreğim seninle kalsın sevdiğim. Yüreğim seninle kalsın sevdiğim. Bir ömür geçse de seni seveyim. Yüreğim seninle kalsın sevdiğim. Yüreğim seninle kalsın sevdiğim. Seninle mutluyum, seninle varım. Senden başkasına ermiyor aklım. İstersen yoluna fedadır canım. İstersen yoluna fedadır canım. Benliğim seninle kalsın sevdiğim. Benliğim seninle kalsın sevdiğim. Sevdiğim, sevdiğim her şeyim. Sen benim gündüzüm, hem de gecemsin. Aldığım nefesim, atan kalbimsin. Yürüyen dizlerim, tutan elimsin. Bedenim seninle kalsın sevdiğim. Bedenim seninle kalsın sevdiğim. Yürüyen dizlerim, tutan elimsin. Bedenim seninle kalsın sevdiğim. Bedenim seninle kalsın sevdiğim. Ne istersen söyle hemen vereyim. İstersen canımı kurban edeyim. Ben kendimde değil zaten sendeyim. Ben kendimde değil zaten sendeyim. Benliğim seninle kalsın sevdiğim. Benliğim seninle kalsın sevdiğim. Sevdiğim, sevdiğim her şeyim. Sevdiğim. neden ben sakladım? Böyle bir kulun vardı, neden benden sakladın? Ne kalbimde bir sızı, ne aklımda düşünce, hepsi birden değişti. geldin sen sevdiğim için. Bu aşkı sen bitirdin, günah benim mi? Gülüp geçerdin sen sevdiğim için. Bu aşkı sen bitirdin, günah benim mi? Günah benim mi? Günah benim mi? Bu aşkı sen bitirdin, günah benim mi? Beddua etmedim inan ben sana. Karışmışsın çoktan derde kahrına. Pişmanım söyleyin demişsin ona. Bu aşkı sen bitirdin, günah benim. Pişmanım söyleyin demişsin ona. Bu aşkı sen bitirdin, günah benim. Günah benim mi? Günah benim mi? Bu aşkı sen bitirdin, günah benim. Günah benim. değildir dildeki kadar. Bazen acı verir, çekecek misin? Aşk kolay değildir dildeki kadar. Bazen acı verir, çekecek misin? Önceden bilinmez bu yolun sonu. Yıkılmak olsa da gidecek misin? Gidecek misin? Yıkılmak olsa da gidecek misin? Bir ömür katlanmak kolay değil ki. Aşkıma ömrünü verecek misin? Belki de canından geçmen gerekir. Söylesen bu kadar yürekli misin? Belki de canından geçmen gerekir. Söylesen bu kadar yürekli misin? Belki de canından geçmen gerekir. Söylesen bu kadar yürekli misin? Belki de canından geçmen gerekir. Söylesen bu kadar yürekli misin? Yetmedi aşka, sevgi gözlerden içecek misin? Bir gülüş bir bakış yetmedi aşka, sevgi gözlerden içecek misin? Dertlerin olsa da şükürler edip yine de mutluyum diyecek misin? Diyecek misin? Yine de mutluyum diyecek misin? Bir ömür katlanmak kolay değil ki. Aşkıma ömrünü verecek misin? Bir ömür katlanmak kolay değil ki. Aşkıma ömrünü verecek misin? Belki de canından geçmen gerekir. Söylesen bu kadar yürekli misin? Belki de canından geçmen gerekir. Söylesen bu kadar yürekli misin? Belki de canından geçmen gerekir. Söylesen bu kadar yürekli misin? Belki de canından geçmen gerekir. Söylesen bu kadar yürekli çürüttün ömrümü, yıkıldım sayende, yıkıldım sayende. Kader kurbanıyım, bahtı karalıyım, kalpten yaralı. ağızlar değdi sevgimize, hasret düştü gönlümüze. Nazar değdi sevgimize, hasret düştü gönlümüze. Acımadı kimse bize, aşkımıza doyamadık. Acımadı kimse bize, aşkımıza doyamadık. Yuvamızı kuramadık, mutlulukla dolamadık. Ne talihsiz bahtımız varmış, bir gün mutlu olamadık. Doyamadık, doyamadık, aşkımıza doyamadık. Ne talihsiz aşkımız varmış, bir gün mutlu olamadım. Yoksa düşlerinde başkası mı var? başkası mı var? Bedenim bir yanda, ruhum bir yanda. Seni arar oldum senin yanında. Sen böyle değildin, ne oldu sana? Yoksa kalbinde bir başka. Aradığım aşkı buldum sonunda. Seviyorum dostlar, aşığım aşığım. Aşığım, aşığım, aşığım, aşığım. Çok mutluyum, seviyorum, aşığım, aşığım. Aşığım, aşığım, aşığım. Böyle bir sevdaya sizler de düşünün. Seviyorum dostlar, aşığım aşık. Böyle bir sevdaya sizler de düşünün. Seviyorum dostlar, aşığım aşık. Aşığım, aşığım, aşığım, aşığım. Çok mutluyum, seviyorum. Aşığım, aşığım. Aşığım, aşığım, aşığım, aşığım. Çok mutluyum, seviyorum. Aşığım, aşığım. Aşığım, aşığım, aşığım, aşığım. Çok mutluyum, seviyorum. Kahrolmayan kalmamış, kahrolmayan kalmamış. Bu güzellik sendeyken, ecel olursa ne olur? Kolların belimdeyken, kalbim dursa ne olur? Kalbim dursa ne olur? göğsüne yaslanıp da biraz daha ben öleyim. Göğsüne yaslanıp da biraz daha ben öleyim. Göğsüne yaslanıp da biraz daha ben öleyim. Alev alev yanarmış, alev alev yanarmış. Bu gülüşler sendeyken ateş olsam da olur. Kollarının içinde güle dönsen ne olur, güle dönsen ne olur. Sevip sevmek ölmekmiş, varsın olsun güzelim. Göğsüne yaslanıp da biraz daha ben öleyim. Seni sevmek ölmekmiş, varsın olsun güzelim. Göğsüne yaslanıp da biraz daha ben öleyim. Göğsüne yaslanıp da biraz daha ben öleyim. Göğsüne yaslanıp da biraz daha ben öleyim. Bana sormadan kırdın kadehimi, sarhoş olmadan. yaparak sevdiğin yalan. Seviyorum derken acımadın mı? Yalanmış taparak sevdiğin yalan. Seviyorum derken acımadın mı? Seviyorum derken acımadın mı? Muhtaç etsin sen beni deli gönlüm.